も突き抜け Fly away られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね をかけての自爆にも微動だにしない恐るべしサイヤ人あの世で修行を終えた悟空はまだか急げ悟空よ Ang pagsigaw ni Tetsinhan ang kanyang huling kikoho Kinakabahan ako. Parang may nangyaring masama. Kailangan ko talaga magpadali eh. Sunod na makikipaglaro sa akin. Paano nangyari yun? Wala epekto sa kanya. Paano na si Chao Su? Hindi ba tatahimik ang kaluluwa niya? Mukhang nabaliwala ang sakripisyong ginawa niya. Ah! Chaozu! Pwede kang sumunod sa kanya sa kabilang mundo, kaya magpasalamat ka na. Ikaw, humanda ka! Magbabayad ka dahil sa ginawa mo! Kapatid dito! Hindi tayo makakalapit sa kanila! Ipagiganti mo si na Yamcha at Chaozu! Galingan mo, Tenshinhan! Tanging ang determinasyon ni Tenshinhan na nagdutulak sa kanya para ipagpatuloy ito. Lumalaban siya dahil sa patindi niyang kagustuhan. Nawawala na naman ang signal! Ano ba talagang nangyayari doon? Ngayon pa lang hinihingal ka na kagad. Hindi bale, malapit ka na mamahinga habang buhay. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, mamamatay din si Tenshinhan. Kailangan natin tumulong sa kanya. Wag! Mawawalan siya ng depensa nang wala pang isang segundo bago siya biglang aatake. Doon mo siya tamaan sa sandaling yun. Naintindihan mo ba, Gohan? Opo. Maganda ang planong yan. Sana gumana. Kung masisira ang konsentrasyon nyo, mawawalan na kayo ng pagkakataon. Malakas ang loob mo, ha? Tingnan lang natin kung magagawa mo pa magmalaki pag nakarating na rito si San Goku. Ah, talaga? Sino naman yun? Siya ba ang alas ninyo? Maghintay ka na lang. Tenshinhan! Hanggang dito lang pala ang kaya mo. Hindi bali, wawakasan ko ng paghihirap mo! Tapos ka na! Yeah! timing ko! Pasensya na! Tito Piccolo! May babatbat din pala kayo. Hindi ko inasahan yon. Pero lalo niyong pinapaiksi ang buhay niyo. Kung ito ang gusto niyo, babaguhin ko pagkakasunod-sunod ng mga mamamatay sa inyo! Humanda na kayo! Ano pong problema, kamisama? Mukhang maiksi na lang ang panahon ko para mabuhay. Ang kamatayan. Papalapit na ang kamatayan. Huwag niyo pong sabihin, kamisama. Mamamatay si Piccolo. At ganun din ang iba. Pero, paano po si Goku? Hindi ko pa nararamdaman ang presensya niya. Kailangan mo na magmadali. Bilisan mo, Goku! Grabe, napakatuli naman niya! Galingan mo! Konti na lang. Hintayin niyo lang ako. Ngayon, sino kaya ang una kong paglalaruan? Hindi ko lang papastangin yung Namek yan. Basta iiwan ko lang siyang nag-aagaw buhay. Kailangan pa natin makakuha ng impormasyon tungkol sa mga Dragon Ball. Maswerte ka, Piccolo. Hayaan ka nila mabuhay dahil akala nila. Ikaw lang may alam tungkol sa mga Dragon Ball. Baliwala din yun. Balak din naman nilang patayin ang lahat sa atin. O sige, simulan na natin ito. Tayo ang unang aatake! Namin kailangan ng mga duwag na tulad mo. Umuwi ka na lang at matulog. Mr. Tenshinhan! Patay na kayo siya! Piccolo, paano na? May naisip ka ba plano? Wala. Sa totoo lang, ni minsan hindi ko inakala may mga halimaw na ganyan kalakas. Ngayon, masasabi ko nang mas malakas nga sila kaysa dun sa Saiyan na nauna rito. Hindi mo kasi alam kung sino kinakalaban mo! Ah! Pasensya ka na. Hindi ko nagawa. Chaozu. Mr. Tenshinhan. Chaozu, ipaghihiganti kita tapos sasabahan na kita. Hindi ko hahayaan magdusa ka na mag-isa. Natakot ako dun, ha? Walang epekto sa kanya! Imposible, pero hindi sila immortal! Hindi! Hangal! Dapat na nahimik na lang siya. Inubos lang niyan lahat ng lakas niya at namatay para sa wala. Hindi! Pati si Tenshinhan! Isa tong napakasamang panaginip! Mamamatay kami lahat dito! Go! Go! Bilisan mo! Go! Goku? Kanina pa nila binabanggit yun. Ha? Sandali. Akalain yung nakaisa na naman ako. Ikaw lang isusunod ko! Bumaba tayo para labanan siya. Mas biyasa siyang lumaban sa ere. Wala din yung pinagkaiba. Mahihirapan din kayo. Kumanda kayo! Tumunta! Tumigil ka! Lapa! Ano yun? Ba't mo ako pinigilan? Huwag kang padalos-dalos. May gusto akong itanong sa kanila. Yung sinasabi niyong Son Goku, siya si Kakarot. Tama ba? Eh, ano naman ngayon? Si Kakarot ang hinihintay niyo para iligtas kayo? Hindi niya nga kayang tapatan si Raditz. Kaya ano pa magagawa niya para talunin kami? Iba na siya ngayon! Mas malakas na siya kumpara sa dati! Manahimik ka! Huwag mo maliitin ang kakayahan ni San Goku! Hindi ko naman siya nakikita rito eh. Nasaan na yung pinagmamalaan yung tagapagligtas? Malamang natakot na siya kaya tumakas na lang! Darating siya! Alam kong darating ang papa ko! Tatalunin niya kayong dalawa kaya humanda na kayo! Sobrang laki ng tiwala niyo doon. Pero kapanapanabik to. Buti pa hintayin na lang natin ang pagdating niya. Nakakainip na kung ganun. Tapusin na natin ang mga peste yan ngayon na mismo. Bibigyan namin kayo ng 3 oras. Hindi na kami maghihintay kung lalampas pa doon. Kalokohan! Paglalaroon ko sila ngayon na! Napa! Sinusuway mo ba ang utos ko? Pasensya na. Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko. Maswerte kayo. Bibigyan namin kayo ng ilang oras para mabuhay. Kaya magpasalamat kayo. Hindi ko siya masisisi. Natural lang yun dahil itong unang beses na lalaban siya. Kasalanan ko. Sinisisi ko ang sarili ko dahil masyado ko umasa sa'yo. Ang mga duwag dapat nang mawala sa mundo. Mukhang takot na takot ang gambuhalang yun nung napagsabihan siya. Ibig sabihin ba nun, mas malakas pa kaysa sa kanya mayabang na Vegeta na yun? Hindi ka panipaniwala. Hindi na ako makapaghintay! Bilisan na natin! Matuto kang maghintay. 3 oras lang naman yun eh. Makakakita sila ng kagilagilalas na palabas mula sa impyerno. Nakakakilabot ang plano ni Vegeta. Anong gusto niya ipahiwatig nung sinabi niyang kagilagilalas na palabas mula sa impyerno? Ibig ba niya sabihin, magugunaw ng mundo sa loob ng 3 oras? Makakaabot kaya si Goku bago pa may mangyaring masama? 来るものか。 次回ドラゴンボール Z ひたすら待って3時間。